زمان گر نجات می طلبی درود گو به جمال محمد عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نوشته بر در جنات به خط سبز جلیل شفیع روز قیامت محمد عربی اللهم صل علی محمد وعلی آله وصحبه وبارک وسلم روچگین جمعه ماه مبارک رجب دهمین تاریخ مصادف و برابر با دوم آذر ماه این ماها مناسبت‌های زیادی در زمینه‌های مسائل اسلامی و اجتماعی و با مسائل سیاسی و مذهبی هستند. یکی از مناسبت‌های روشن و واضح که هم به جهت جزء مسائل سیاسی و اجتماعی ما اند و هم به جهت کلی جزء مسائل دینی و در بافت فکری مسلمین داخل اند. هفته بسیج مستضعفین در پنجمی ماه به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمان و دستور تشکیل بسیج عمومی و لشکر 20 میلیونی صادر کنگ بود. در واقع بگونه ایشی یک تأسی و پیروی از نقشه های ارزنده و اسلامی صدر اسلام هم برای پیشرفت و ترقی امور دینی و مذهبی و هم برای ارعاب و تهدید و وحشت زده کنگ دشمنان قسم خورده اسلام و در کمین نشسته اسلام بسیار مفید و ارزنده این و هم اشی که هر انسان مسلمان حتی اختصاصی به قشر خاص نداری، هر انسان وقتی که به سن بلوغ شرعی رسید و به تکالیف شرعی و اسلامی مکلف قرار گیرید، عموما قشر مردان و در برخی موارد ضروری و مهم دینی و اسلامی و اجتماعی و دفاعی هم برای قشر بانوان و زنان یک مسئله بسیار حیاتی و اساسی. جهاد یا دفاع در فلسفه اسلام، در دیدگاه اسلام، مسئله بسیار مهم و حساسی. برای حفاظت مرزهای اسلامی، برای حفاظت مملکت اسلامی، برای حفاظت نوامیس مسلمین، برای حفظ از ارزش‌های دینی، دنیوی، مذهبی و سیاسی اسلامی، جهاد و دفاع نقش اساسی داری. من بنا ندارم وقتی بحثم رو چگین به این موضوع اختصاص بده و به صورت زمینی من در مقدمه لوت عرض بکنو، و اگر بنابی در این زمینه صحبت ببید، نه یک جلسه، چندین جلسه متعدد لازم این که راجع به فلسفه جهاد و اهمیت جهاد و مسلح شدن مسلمین با روش متناسب و با تاکتیک های توأم با مقتضیات زمان در دیدگاه اسلام که دارای چقدر اهمیته. امر بالمعروف و نهی از منکر، دفاع از حریم اسلام و بخش بزرگی از مسائل اسلامی بستگی داری به مسئله توجه به مسئله جهاد و دفاع. و جهاد و دفاع زمانی به نحو مطلوب صورت گیری که انسان تاکتیک های نظامی یا بکارگیری اسلحه های زمان با خبر ببی تو وارد ببی. اشی شکی نیست که تمام مسائل اسلامی زمانی با ارزشن در درگاه خدا که با نیت صحیح ببن، نیت درست ببن. همین نماز و روزه و حج و زکات و جهاد هم که ما شمایی کنی، اگر با نیت غلط ببی به درگاه خدا، به اندازه پر پشه و مگسی ارزش نداری. و کارهایی که در میان مردم مشهوره به عنوان کارهای صرفا دنیا، از قبیل تجارت، از قبیل خوردن، خوابیدن، وبسگ، استراحت کنگ، همین کاران که ظاهرا کلن گوشه حز نفس، سهمیه نفس انسانه، ولی همیشه هم وقتی که با نیت صحیح و درست انجام ده یک ببند، این عبادت و مولوی در همین زمینه فرمانی که خواب بیداری است گر با دانش است، وای بیداری که با نادان نشست. خوردن و خوابیدن هم اگر با روش علم اسلام انجام بگیرید، انسان مسلمان رمضان سحری ور سحری عبادتی ان الله وملائكته واهل السماوات والارضين او كما قال عليه السلام ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين او كما قال عليه السلام غالبا حديثي كه مفهومي تقريبا اشيين كه خداوند و فرشتگان بر سحری و روکان که ماه رمضان از سحری برند و روچه که دارند همی خوراک وقتی که برند خدا تعالی بر آنیان درود نازل فرماید. و چرا؟ برایشی که برای یک عبادت عظیم اسلامی رکنی از ارکان اسلام انجام و روچه که فردا تو تا آماده کنه و غذایی که بعد فردا به عنوان نهاری بره الان به عنوان سحری بره و تا آماده کنه تا روچه که بداره. لذاشی جز عباداته. وابا به این نیت زود بر سه شپاک من نماز سحر برای تهجد بلند بو یا حد اقل برای نماز فجر در مسجد به تمام شرکت بکنم با جماعت، همین در حالی که وابتگ شفا تی ایواب جزء عبادات حسابی در تی نام اعمال نویستگی. ولی نماز که بهترین عبادات و بعد از توحید ایمان به الوهیت و رسالت محور تمام عبادات نماز و ستون دینند. اگر نماز فرض که مستثنائیم، ولی نمازهای نافلهی که کسی زیاد نفل گذاری به این نیت کند نه برای ارضای خدا که من این نماز وانو تا مردم تعریف کنن که فلانی خیلی نماز گذاری، بشیه تعبیر شرعی همایی که حضرت مصلح الدین شیرازی سادی فرمان تا کلیده در دوزخ است آن نماز که از بحر مردم گذاری دراز. پس ملاک همه حدیث رسول علیه السلام که انما الاعمال بالنیات، مدار قبولیت اعمال در درگاه خدا نیت انسانه. پس جهاد، نماز، روچک، تمام عبادات زمانی ارزش پیدا کنند که شما با دیدگاه اسلام و فلسفه اسلام ببند و در اسلام دارای جایگاه بسیار مهمی هست. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه وقتی دور خلافت تا به مسئله بسیج عموم مردمی و آماده کردن نسل مسلمین برای جهاد و دفاع و آشنایی فرزندان اسلام از ابتدای جوانی به تاکتیک های نظامی و مسائل رزمی اینقدر توجهی داشت که هر فرزند پسری که به دنیایت دستورت ای نامه در دیوان مجاهدین در دفتر مجاهدین ای نام ثبت کنگی و حقوق تعیین کنگی به بیت المال. مواجه فرمایشات در این زمینه متعدد و خیلی زیادن به تعبیرهای مختلف. یا فرمانی که شما تا زمانی که اسب دوانی بکنید، تیر اندازی بکنید و شما ورزش ها در این زمینه های مفید ببند، شما از صحا و انسان های تندرست باری آید. و تأکیدن فرمایندی که وقتی پسرانا تیر اندازی و اسب دوانی و اسب سواری آموزش بدهید تا در میدان رزم و نبرد با کفار روزگاری که لازم بی به درد دارند. پس ما اگر با دیدگاه یک مسلمان واقعی عضو بسیج ببین، به معنی اشی که ما مدافع در سنگر اسلام از حریم و مقدسات اسلام ببین، زهی سعادت شی برای انسان. هر چند زمان پیشرفت کن اسباب و وسائل امکانات در تمام زمینه ها مدرنیزه بودن تو تنوع خاصی بود گرگن مسلمین باید تلاش داشته بودن که توأم با تاکتیک های زمان و تا مجهز و مسلح بگنند و قرآن عظیم در این زمینه فرمانی اگر آرچی فرمانی که اعدو لهم ما استطعتم من قوه سوره انفال، سوره انفال دومی نام سوره جهاده. بعضی سوره های قرآن دارای دو نامن چند نامن، سوره فاتحه نام های زیادی داری، از دو و سه و چار و پنج و شش گسته نامانی سوره فاتحه ای که ما شما در هر نمازی وانه. و کثرت اسامی دلیل بر شرف مسمای. یک شخصیه، یک چیزیه، لقب هرچون خوبیم بازبند این دلیل اند که آیی تا خوبیانی عناوین مختلف در وجود آیی. یک شخصی گوشا هم حاجی، هم عالم، هم علامه، هم صوفی، هم فلان، منشی که دارای تمام خوبیانه، تمام لقب آیی هستن. سوره انفال یک نامی، سوره جهاد. خداوند فرمانی اعدو لهم ما استطعتم من قوه، برای دشمنان اسلام، دشمنان قسم خورده اسلام که با هیچ راهی سر سازگاری با مسلمین ندارند و از شیطنت دست نکشند، ای مسلمین آماده ببید و تیار بکنی برای آیا هر آنچه در توان شما هست، مستطعتم، هر آنچه در قدرت و توان شما هست، من قوت، از توان و قوت و نیرو و توانمندی، هر چی توانید و هر چی توان با زمان حاضر، زمانی که در آی زندگی کنید، چون قرآن برای زمان رسول خدا علیه السلام تنها نیهت، از آزمان تا قیام قیامت. و وقتی که قرآن از میان مسلمین چسکنگ بید، دنیا هم نابود کنگ بید. همیشه یه حتی قرآن قبل از آزمان بانید که قرآن از میان شما چسکنگ بید. و قرآن با چند دین نو چسکنگ بید. یک نوعیت ایشینتیک علمای خوب، علمای ربانی، علمایی که قرآن شناسند، قرآن دانند و عامل به قرآنند، آیان کم کم اون سر موتیه، اون اجلیه، چه در میان مردم چه روانه بند مردم نسل بعدی، از بس که به علوم اسلامی بی توجه بوده، بی رغبت بوده، اون در میان آیا عالم نمانید. هر چیزی که وقتی چادی ما مصرفی ها مصرف بی دور جاو چه دستا، چی که باید تولید داشته بی تا ادامه سلسله مراتب ادامه پیدا بکن، وقتی تنها مصرفی بکنه چی که تولید میکنه چند روش تو که ختم بی. یک قومی وقتی که اکتفا بر اشی بکند که در میان ما فعلا علمای برجسته خوبی ها، مفتیهای خوب ها، مبلغین خوب ها، وعاظ خوب ها، دانشمندان خوب ها، نیازی نی موتی چوکانا برای به مدارس راه بدهین، برای تعلیم راه بدهین، برای وانگش راه بدهین، سواد آموزی طرفش راه بدهین، قرآن آموزی نمگش راه بدهین، برای مکاتبش راه بدهین و راهش ندهین تو بده که کارم مشغول بند. این موجود این علماء وقتی که از بین برند، آنی اجلیت، موتشیت، چه دنیای روند، او وقتی اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم چون کنه؟ خب اشی جز خواسته های طبیعت انسان، یک کماشی لوتی، هر اجتماع یک سربراهی، سرپرستی، پیشون که دینی لوتی، این تشنگی طبیعت انسانه، مقتضای طبیعت انسان، دنبال کسی رود که به عنوان رهنمای مذهبی رهنمایی بکن، دینی مسائل پیشوایی بکن. حالا که عالم واقعی نیسته، چون کن همه عالم نمایی و علما نما هم از این موقعیت سوء استفاده کنند، با اینکه هیچ نزان یک چیزهای ظاهری به دستیاری و تا در قالب علما جلویدن، یک امامهی به سرکن تو، یک عبایی به تنکن تو، یک لباسی شبیه علما، یا همه دوره مردمانی پسند مطابق آن دیدگاه حق عالم این لباس دو که من لباسی فقط علمای گفت و چند کلمه و عنوان و تعبیرات شاید یاد کن، وگر نه از واقعیت علم خبری نداری. و مردم یایند رؤوسا سرپرستان جهال جاهل محض و بی سواد و بی علم از علوم دینی و تی سرپرست دینیش قرار دهند. و این کلمه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اند. آنچه من مفهوم عرض کو به علت ضیق وقت من الفاظ روایات نوانم معنیش اکتفا کنم که اشی آن حضرت فرماشین که چی وقتیه و در تشریح این حدیث کلمه رؤوس فرمانا ائمتا و مشایخ، یعنی رؤوس مانا چیه؟ بردماوتی پیشون پیشوا رهنما رهبر دینی و وتی شیخ و مرشد و استاد، افراد جاهلی انتخاب کنن که فقط عالم نما مشایخ نما و دیندار نمایند. فضلوا و آیا ود هم گمراهند، در اصل آن جن هم گمراهی آبی شوای دین نه، و اضلوا دیگران هم که آیان که به اشان اقتدای کنند شان دنبال روند، آیان هم برند به چاه سیاه چال گمراهی سرنگونش دارده نابودش. قرآن چسبوگه یک نوعیت اشیند که علماء فرمانه اشی از علائم صغرای قیامته، چه قیامت کوچکی علاماته. با توجه به روایات دیگه که در این زمینه حتی که قرآن مردم شب و افسن صبح پادایان قرآن جلد پچه کنن، قرآن مجید همی جلد بندی شده یا با اوراق و صفحات چارند قرآن اسپیتین صفحیان حروف قرآن نقش گارن چسبوته. این هم یک نوعیتی قرآن چسبوگه. علماء توجیه فرماین تک اشی در قرب قیامتی، این چک علائم کبرای قیامتی چچوهین و مزنی علامات قیامت که نمیزن قیامت آثار نزدیک هم. و قرآن پاک فرمانی که اعدو لهم مستطعتم، ارزون که قرآن چون برای آزمان که نازل بوده تا قیامت و هر دور مسلمانان در تمام اوامر الهی مخاطب قرار دهن، تمام نواهی ها مخاطبش قرار ده. وقتی قرآن گوشی نماز کنی مانا ایشی نه که اصحاب پیغمبر فقط گوشی نماز کنی ماما کنی نماز ها، قرآن وقتی گوشی که مردم خون ناحق مریچی سرقت مکنی دزدی مکنی مانا ایشی نه که اصحاب زمان پیغمبر مدینه گوشی شما سرقت و دزدی مکنید، یعنی ما را هم گشگین رند ما قرن بعدی هم که بی آن هم گشگین، قرنها بعد هم بیاد آن هم گشگین، هزار سال بعد نسل بی آن هم گشگین تا قیامتا. پس اشی که قرآن گوشی اعدو لهم مستطعتم، آنچه شما توانید آماده بکنید من قوت، از هر نوع امکانات نیرو و توانمندی برای دشمنان اسلام، هنچو که اصحاب مخاطبتن در آزمان پیامبر اسلام علیه السلام برای دفاع از حریم اسلام که اعداد تجهیز و آمادگیری از اسلحه و امکانات رزمی زمانا خدا تأکید فرمانی آروچی اسبت من رباط الخیل، اسب بیاری محله ببندید پرورش بدهید، باری نیتش پدا بری فا بتاشی نیتش مسابقهش بدهی بگلی نیتش یه دو بچه کنند تا اسبهای دویندهی ببند پرشش وادار بکنید. رسول خدا علیه السلام وقت ایکاران انجام داد، صحابه فرمای انجام داد، پیغمبر علیه السلام وقت در اسب دوانی مسابقه اسب با صحابه مسابقه ای در شرکتی فرمایید. نشانه مسابقه معین کنه بود چدا تا او دا اسبا ما شما مسابقه دیم هی اسبش که بی بتا چنی اسبان تا لاغر ببند داد چارین تندش وارین تندش با کم کمش مسابقه دادند میدانش پرمایتند تا هید کنه و آنی گوشت نزج پیدا بکن چربی های اضافی زائل ببند و برای جنگ قوتمند ببند توانمند ببند. من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله، قوت مفهوم تو که آزمان شمشیرند سپرند نیزند تیر و کمانند آلات جنگی از زمان تا اما مروچی امکانات جنگی هرچی هستن و بعد از مروچی هرچی در دنیای آیان دور در مفهوم این من قوت داخلند. مروچی که هواپیمای جنگی آماده بکنید، حلوانی یاد بگیرید، اسلحه امروزی از خمپاره و از تیربار و از تفنگ و انواع و اقسام اسلحه‌ای که ها بمب و اتم و تمام این تشکیلات فراهم بکنید، هم در مفهوم قوت داخله. و چیزهایی که مروچی دانشمند انگه اخترا نکتن نزانتی دیگه بری بعد از یک کارن خداوند آن فکر باز کن آدیگه آلات جنگ را اخترا کنه، همایان هم در مفهوم ای آیت داخلن که بعد آدور مردم همایان هم یاد بگیرن. آروچی اسب بود، مروچی ماشین آلات هم ماشین های زرهی هم نفربره های زرهی هم هواپیمایانند، امکانات رزمی دیگرند، شانه یاد بگیری در مفهوم رباط الخیل شان داخله. و ارزون که شرایطی هستن در عموم شرایط، شرایط عادی که مسئله جهاد و دفاع پیشیه مردان مکلفن برای جهاد، ولی شرایط حساس گاهی پیشیه که مسلمین طوری مورد تهاجم قرار گیرند که اگر جنی آدم هم کمک مکنند، نوامیس اسلامی، ارزش‌های اسلامی، ممالک اسلامی، شهر مسلمین در مخاطره گیری، وقتی جهاد عمومی بی حتی جنین بدون اذن شوهر توان اسلحه به دست بگیری در مقابل دشمن در بیه. یک مناسبتی که از این مناسبت ها اگر ما حسن استفاده بکنیم به نحو احسن همانطور که دیدگاه اسلامین استفاده بکنیم، مسئله بسیج، بسیج عمومی یک مسئله بسیار حیاتی و مسئله اسلامی. مناسبت دیگری ولادت و سعادت حضرت خلیفه چهارم رسول اکرم علیه السلام ابن عم حضرت مصطفی، شیر خدا حضرت حیدر کرار، برادر و پسر اموی رسول خدا علیه السلام و داماد رسول اکرم علیه السلام سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه، ولادت با سعادت مناسبه این که ما شما در آستانه ولادتی قرار دارین. امام ابن سعد صاحب طبقات، کتاب معرفی به نام طبقات ابن سعد، با نظریه وقت به این تحقیق رسته که حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ولادت با سعادت 30 سال بعد از عام الفیل، در عام الفیل شخصیتی عظیمتر از علی و ابو بکر و عمر و عثمان و از همه کائنات به دنیا آید، کیت آو شخصیت برجسته تر در عام الفیل به دنیا آید، شخصیت برجسته‌ای که بالاتر از همه کائنات در عام فیل، سالی که فیل سواران قصد حمله به کعبه داشت و خدا نابود کردن به دنیایت، آ شخصیت که کسی نزامزنی که جناب رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم 30 سال بعد از عام الفیل، این زمانی که نبی اکرم علیه السلام 30 سال اگد، حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه 10 سال قبل از بعثت، پیغمبر در سال چندم ما به اسبوت به نبوت مامور یتی حاصل کته و تو عمر چندمی سالا 40 سالا 10 سال قبل از بعثت و 30 سال بعد از ولادت رسول اکرم علیه السلام، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه در مکه در خانه ابو طالب به دنیا آید از مادری به نام حضرت فاطمه بنت اسد رضی الله عنها. و ماهی هم همه بهم که تقویم نوشته و تاریخی درستن شی اهل سنت نظریه هم همشیه، در این مسئله بین شیعه و سنی اختلاف نظر نیست. این در ماه رجب، در ماه رجب سال 30 و ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و 10 سال قبل از 20 پیامبر علیه السلام تقریبا در 13 رجب هم اپم که تقریبا نوشته، چون ابن سعد نویسی که بعد از گذشت 12 روز رجب، خب 12 روز رجب که گذید 13 همیه دیگه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه به دنیا آید. حضرت علی رضی الله تعالی عنه شهادت تاریخ مناسبت رمضان مبارک عموما من واضح‌تر و بیشتر این موضوع عادتا بحث کتگو بحث کنو معمولا. شخصیت حضرت علی رضی الله تعالی عنه برای هیچ مسلمانی پنهان نہیں ہے. شیعہ ہر کسی زانتا زانت و ہر کس نزانتا بزان کے اگر اہل سنت طبق وتی تفکر مذهبی و اساسی و کلیه اهل سنت اعتقاد همیشه که در بحث خلافت خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق، خلیفه دوم حضرت عمر رضی الله عنه، خلیفه سوم حضرت عثمان، خلیفه چهارم حضرت علی رضی الله عنه. اما اشی یه بحث جداگانه‌ای که در جایوت کسی شوق بحث داری قابل مطرح کنگی، اما شی به معنی ایشی نه که انسانهای مغرض و ابله و نادان و فرصت طلب و تفرقه افغان و کسانی که از مسلمین دنیای وحدت کلمه وحشت دارن تو از این سوژه‌ها سعی در تفرقه دارن استفاده بکنن بگوشن که اهل سنت حضرت علی قبول نداری، معاذ الله. من یه اصطلاحی دارم به عنوان مثالی از گنو، شما لطفا همین تعداد که انگه تقریبا نصف نماز گذارن تا به حال جمعه جمع نبوتگی و بقیه به تدریج پیدا گن، از میان شما همشانی که حاضری فقط کسانی که نامش علی دست بلند کنن در این جمعیت ها، آنگره نامش علی، هر که نامی علی، هر کسی نام علی و تی علی نام کسی ها در این جلسه ما دست بلند کنه، هر کسی نام علی محمد، علی علی محمد تنها علی. او الحمدلله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا شان که من جمع کار کنه 10 11 نفر 12 نفر همه جمعیت ها. خب این نشان دهنده چیه؟ مردم همان نام را انتخاب کن که پسندی بی، همان نام را کن، هر کاری انسان انجام ده انسان عقل یک فلسفه داری، یک ذهنیتی داری. سنی علی مرتضی رضی الله تعالی عنه محل سکونت، شهر سکونت، محله کوچه و خیابان و کوچه تها همه حیوانی که به نام سگ مردمی جای را از آ کوچه رد بودتا همه سگ خاک پای سرمه چشم زند بودتی گرد. ولی هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد. خواجه حق پیشوای راستی کوه حلم و بحر علم و قطب دین. شون پارسی و زانی تقریبا پارسی نشون بلوچی هم. خواجه حق پیشوای راستین اذا پیشوای راستین مانا پیشوای برحق کوه حلم و حلم مانا بردباری کوه حلم و بحر علم و بحر مانا دریا دریای علم بردباری کوه علم دریا کوه حلم و بحر علم و قطب دین قطب بمانی محور آسیا دستی شما دیسته نه جنتر بلوچی آسیا بی که در رنگتی باده است میخی سر ایربی نه چیری تا آیه تا میخی ایرکنن تا سری سنگ آسیای آی سر بگردی تا ای میخ ایرموی آسیا چرخش کت نکن عربی تاشیوشن قطب محور دین محور چرخش آسیای دین دور این محور وجود ناظرین حضرت علی رضی الله تعالی عنه چرخش کن تگردی خواجه حق پیشوای راستین کوه حلم و بحر علم و قطب دین ساقی کوثر امام رهنما ابن عم مصطفی شیر خدا ساقی کوثر امام رهنما ابن عم مصطفی شیر خدا مرتضی و مجتبی جفت بطول خواجه مقبول و داماد رسول صلی الله علیه و آله و سلم اشعار مفصلی اند که شان استراینده شاعر عالم عارف گران مایه سنی خواجه عطار نیشابوری رحمت الله علیه دشمن چی تعریف کت کن یا دوست چی تعریف کن چوش نازینی بیتی محبوبا و تی پیشوا و آقا تنها شعرائی اهل سنت اشعار وانگا ساعتهای لوتی که در مدح حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه وشتگا از سعدی گرفته تا فردوسی و از حافظ و از عطار و از مولوی و از غیر ذالک شعرائی بنام اهل سنت در خود ایران و خارج از ایران در زبانهای زنده دنیا اعم از فارسی و عربی و غیر ای زبان ها اقبال شعر هم یکی وانو پر شما اگرچه وقت کمه و بارها وانک بودتا این دیدگاه علما و اندیشمندان و علما و شعرا و دانشمندان اهل سنت هست پادشاهو اقبال این شعر وقتی که من وانو من به طرب یاری، من به وجد یاری، و ما بوتی وجد زندگی مروچی به حسرت وادار کن که ما با این سر سکه بی ارزش و بی قیمت چقدر در دنیای زخارف منهمک و در دنیای لذات غرق و گرفتارین، انگت گله مندی که خدای ما را تنگ کده، خوردنی چی ورگیم بچاره ما، پوشیدنی می چونین لباس های قیمتی هم، موتی بستر و رخت خواب و تخت خواب و سواری و ماشین و کاخ و قصر و منزلان بچاره چی هم، ولی صدر اسلام مسلمین نازنین بچاره که آیا با چه زحمات زندگی به سر بود. یکی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک روچی لباس های خوبی یا نسبتا به آزمانه و تیتنا گندی چشمی اشکبار بن گوشه های می آهم سنگران کجا بودن، می آهم سنگر و عزیزان کجا رفتن، مصعب ها کجا رفتن، حمزه ها کجا رفتن، مصعب ابن عمر در زمان کفر پیغمبر علیه السلام وقت فرمان شهادت رسول علیه السلام که مصعب ابن عمر از قبیله نازنین و ثروتمند و فرزند جوان نازنین و نازبرداریت که در مکه من دید آی دوتا چادر به بدن هسته، ازاری و ردایی به جای قمیص و شلواری که هر دنانی قیمت به دینارهای رفت رسید، ولی روزی که پرچم قبیله عبدالدار بنی عبدالدار حضرت مصعب ابن عمر عبدری رضی الله عنه دست دیگ بو هر قبیله پرچمی بدسته در میدان نبرد با کفار ایرگبتا، این نازنین جوان وقتی که شهدای لا اله الا الله محمد رسول الله بود دیگد و اسلام بیرقداری پرچم داری تا جانی در راه جان آفرین فدا و قربان کو بنا بود که کفن بیارند، کفنی بکنند، چادر کوتاهی گیری حد فقط یک چادر کوتاهی به جای ستا کفن که مشم مرده کفن کنه که با یک چادر لکین به طرف سر شکشه پادی جدن نبودند حضرت حمزه وزم همشیه و به طرف پادان شکشه سری بیرونیت، آن حضرت فرمایی که چادر سر طرف ها بکشی و پادان سر کاه علف ببندید. صحابیه وقتی آدور لباس دیدن بعد از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و این وضع یاد آوری کو تدائی بو ای زنا اشکبار بودن چمی گشتی می هم سنگران آیان تن که ایبم سختیان شدید در راه خدا و با همه تحمل سختی به شهادت نائل بود رفتند، اما مروچی ما وقت گندی که دنیای باغ سبز میوه داتگ و میوه رسدگند و هرچی می درکشی ما چه دنیای لذتانی میوه یا استفاده کنی گوشتی زار و کتارگر یهی کو چشمی اشکبار همیشه عرض کنم که اقبال این شعر نسبت به حضرت سیدنا علی رضی الله عنه وجد آفرینه. ما با این سر و کله و هیئت چه نسبت به خاک پای کوی سگ حضرت علی رضی الله عنه، اما وقتی زندگی بچاره چطور بعد رفاه زندگی کنگین باز ناز و نعمت زندگی کنگین و در راه خدا ما پشیزی هم ارزش ندارین و پشیزی سناری خدمت دین شایسته این چه ما باریم بوگین یا نبوگین، اما ای حضرت علی شان باره این که اقبال لاهوری داد سخن ده پادشاهو کل بیه ایوان او یک حسام و یک زره سامان او حضرت علی شاه دلدل سوار این بتابیر سعدی چهارم علی شاه دلدل سوار این شاهد الدل سوار و راغا و کلبه درویشی یک آلونه کی تها زندگی کو با دخت گرامی و بزعه کرد و پاره تن رسول خدا حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها. پیغمبر فرمائی فاطمه سیدت و نساء العالمین فی الجنه او کما قال جنت تو کا دنیای روی زمین جریانانی سردار و بانو و بیبی بهشت تو کا. ای بانوی زنان بهشتی باوت شوهر حضرت علی مرتضی به تعبیر اقبال پادشاه زمان وتی دین شاه با شخصیت عظیم اما کلبه ایوانه آیه منزل سرمایه زندگی در قسم ساختمان یک کلبه یک آلونک محقری میتوان و یک صدفی یک کوچکی صدفی دریایی که دوتا گوهر بیمثال در آی زندگی کنه و ساز برگ منزله برو بچاره علی و فاطمه شمه قیمتی با ارزشی پرده هم کجا آویزان اغلب منزلان دروازه نیسته تحتک نیسته گاهی بقول ما شما گونی پلاسی تک چندی حسیری تکی دروازه بدلا در بدلا دروازه سر آویزان بود بخاطر ستر داخل منزل نه بخاطر پرده تزییناتی که پرده ساز متخصص بیه آیی چین و چروکان تنظیم کن تو جا پرده یا به چه کیفیت نصب کن با چه تخصص باید می منزلت آوی پرده آویزان بی. اما رسول خدا علیه السلام یک روزی تشریف با که مرچی فاطمه یا من دیداری بکن و دم در رو تو رسی چود برگردی وارد خانه نبی برگرد مسلمان ها شما رو به خدا شان به عنوان قصه گوش مداره با چشم قلب گوش قلب جانا با چشم بصیرت نگاه کنه که ما به کجا رفته رستگی به کجا فرتگا اگر من تگیر و می آقا و جهان و سرتاجان و می بانوکانی زندگی می بیبیانی چه پی بوده امام پیامبران فخر مرسلان علیه السلام چه دروازه دخت گرامی بتی برگردی فاطمه رضی الله عنها از داخل خانه متوجه بی که منی آقا پدر مشفق مهربان سردار انبیاء علیه السلام تشریف یا پیدایی که گوشه منی طرف بیه از بیرون در چموده برگشت باری چی بو جریان قضیه چی پیشی حتا قاصدی راه دن منی واجه جز کنی تو پی چی برگشته جریان چیه پشت سرا مسئله پیشه برای تو برگشته یا منی منزل دور برای چیز ناپسندی رئیتی چشم مبارکه دی تو داخل نبوده قاصدیه حضرت فاطمه پیغام عرض کن رسینی به بارگاه رسالت پیغمبر خدا فرمانی بله برو فاطمه بگوش همی پارچه ای که به عنوان پرده تی دروازه آویزانت همی پرده من نشمت این لوگا بیایون من خدای پیغمبر چطور بودی دختر منزل داخل بیکای لوگ دپا پرده آویزانه منی شاگردان مکتب قرآن اصحاب صفه با شکم گرس نه به سر برگه ودا تا ای پرده آویزانه تی لوگ دپا معلوم نه ای پرده قیمت واره من ذهن نهت من بررسی کو این بعضی مسائل من تصمیمت برو چی موضوع رجب و در باب بحث زکات صحبت بکنم مسائلی که من استهزار کردن ذهنت ها اگر بعضی مسائل دا من نندون خدا تعالی خواستیم چیزی دیگه گوشه که ببی اصل مطلبی که من در نظر گرفته آی ذهن رود من اگر تصمیم این مطلب بیان بودیم من دقیق بررسی کو که با چند درهم بها بودگه، با چند پیسه بها بودگه، با چند قران بها بو آخرا، چند قران قیمتتی، چند تومان نه، چند قران قیمت دارین پارچه آویزان لوگ دروازه دفا پیغمبر دختر لوگ آویتگا دخت گرامی نگوزی، در حالی که گوشی او دا اسلام سربازان قرآن سربازا طلبه علم اصحاب صفه با شکم گرسنه به سر بران پیغمبر دخت لوگ دپا ای پرده نباد آویزان ببی. قاصد برگردی بی بی فاطمه خبردن که واجب ای علت برگشته، همه دوار پادیه روسی نیتی چلی نیتی دوری کن گوشی تی پرده تحویل همه قاصدی ده وش بی بری واجه بارگاه خدمت ای پرده تحویل بده، من بیزارم چی چیزی که منی سروره قدم مبارکی نشته من لوگ داخل ببی، هرچی تصمیم گیری همایی اختیاره. پیغمبر فرمانی اصحابی و برو بازار و بهایی کن با چند درهم به چند زر بها کنگ بی و این زران برای اصحاب صفه خرج کنگ. اقبال پمش گوشی که یک حسام و یک زره سامان او حضرت سیدنا علی مرتضای منزل سامان اگر تفتیش کتین و بگشتین و بچارتینه نه او دا من نامانش نزانم تعبیران مروچی میشم لوگانی که چی هم تلویزیون قیمت بل جا تلویزیون قیمت به اندازه بودجه یک شهری که رو ترسی فرش و قالیان منزلانی قیمت یک اگر مؤسسه خیریه بنا کنگ بیگا یک اکتفای کنم مروچی میشم ایگانی. اما علی و فاطمه رضی الله عنهما جس که نشمه قالیان کجا هم موشی ای خاک اما ان سر برسی. پیغمبر خدا علیه السلام حضرت علی و گندی خاک سر وبتا چادری به زمین کبتا کمیس بدن چادری ما یارتگا چادر کبتا که زمین بدن مبارک خاکانی سر آیات پیغمبر رو پادی که خاکان پیغمبر بوتی دست مبارک چه بدنی حضرت علی مبارکی بدنا پاک کن چندی تش کم عبا تراب کم عبا تراب او کسی که تی بدن خاکی نی پاد بیا علیا چه حیدر لقبا چه کرار لقبا چه امیر المؤمنین لقبا چه هر لقب دیگه همین لقبی که چاییه آقای زبان مبارک در حتگه ابو ترابش که بگشتی وشه نزدیک اگه واجه رقص بکند خوشحال بود که واجه فرمانده که ابو تراب او خاکین خاک آلوده پاده چی جاگا این فرش منزل حضرت فاطمه و حضرت علی مرتضایه. از وسائل منزل امروزی که من شما سؤال بکنین خبری نهد اقبال تعبیره وشی یک حسام و یک زره سامان اوز و را اوت لوگتا سامانی که فیدای بو فقط یک شمشیریت در میدان جهاد به درد با و یک زرهیت که بدنی بکن تو میدان جهاد و به جهاد در مقابل کفار بود. این کل سامان و هستی موجودی منزل حضرت فاطمه و زهرا و حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله عنهما. مروچی می بانوان می بیبیان می جنینان می دختران صحبت بیگاه انسان به قول معروف شاخ دریاری که یک پیراهن زنانه خدا من فراموش کو صحبت از 60,000 تومنه چین چکا یک پیراهن زنانه دوخت دوچک مزد 60,000 تومن دختر تازه به دنیای حتی مروچی پدر بدبخت هممالی کن چنگور یاری هچینی جس کن بررسی کن ما تا چونک دگا رنگا رنگی پارچه که جنینان لوگان یارتگن پارچه فروشان دوره گرده یا چه مغازن زورته که این دخترا که من سور دو پمشی پشک دوچی پر روز عروسی آماده کن تناروچی 50 جامعه شلوار سوت ببند پشک رنگ شلوار امرنگ روسری امرنگ سوت به من ایرمان 50 سوت اوله جنیناک مردگیری مردی باید جامک بده نن خیر آ 50 آیی بده 50 ماتی بیاری به نمایش ایرکن آروچی که سریگی پرکنگ بی بگشن که ما تا همین چو پشکوتی دختر دا پیغمبر خدا علیہ السلام وقتی وتی دخترہ چه منزل رہا دا کہ حضرت علی لوگی رہا دا یا مشکی دھنتی یک بالشتی دھنتی ظاہری پوستے گئیں پسی چیزی چرمے و آئی داخل پنبیانی بدل و پشمانی بدل کہ بالشتا پر رکھنے مچ سوسا سوسا مچ کنٹانی سوس ماغو تگا و چند معمولی چیز و یک مشکی زیدنتی یک دست آسی که فاطمه و زهرا رضی اللہ عنہ وقت گاهی که جوی چیزی گندمی دریافتی بود دست مبارکا آسیاب ترینی آن ادب بر ورده صبر و رضا آسیا گردان و لب قرآن سرا دختی که در کنار رسول خدا پرورشی حاصل گوده آیه که بود شوهرا بود دستا پیغمبر دختر آسیا بگردینی دستانی تاول جت اترام بلند ولی در این حال لب مبارکی قرآن خانه قرآن تلاوتی زبان سر جاریه چونگو آسیا گردین جوانی دانگانا با دست آسیا آرد کن تو نان پچی نانانک آماده ای کن حضرت علی بیه میل بفرمانی حضرت حسن حسین میل بفرمانا سائلی دروازه دفا توار کن اشانه پیش کنن همه سائل دیاد روز بعد همی کار کنن روز بعد همی کار کنند ورگ آماده بی سائل یا الله کشی بشی بری ورگانو بده سارا واردش ود گرس نی وابسن خدا قرآن تا تعریف نازل کن و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا روز اول مسکینی یه حتگر روز دوم یتیمی یه حتگر روز سوم یک اسیر و بندی و تازه ویل بودتگر گرس نی یه حتگر دیگر بودتگر و دب قرآن تلاوت آشنای زبان مروچی میں زن و دختر همه کار وارد و بلده چیزی که وارد نہیں قرآن تلاوت ہے چیزی که بلد نہیں نماز ہے چی گلا از دختر و از خواهر و مادر که میں برادر و پدران و از زن بہتر ازشی ہیں خداوند متعال جل علا شانه مارا به معنی صحیح و واقعی به نقش قدم انسان های مقدس رفتار کنه که در زندگی توفیق عطا بفرمایینی و الله عزوجلال این مادیات مزخرفه این ظاهری رنگ و روشناییانی عشق و آرزو چمه دلان کم بکن یا در بکن به طور کلی الله تعالی قبر و قیامت و معنویاتی که آن جاگه هم به درد مای برن به نفع مای و باعث سرفرازی دنیا و آخرت مای بند خدا من همه ارزشان ما را در وقت به وجود یارگو پیدا کنه که توفیق عطا بفرمانی بلغن و نام کماله کشفت و جاب جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه و بارک و سلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یاد داشتید یک بوده که در صورتی که صلاح است با توجه به اینکه پایان سال تحصیلی طلاب عزیز می باشد نیاز به کمک های مادی دارند توصیه به مردم برای تحویل زکات به حوزه علمیه برای نیاز طلاب حوزه با توجه به اینکه هجوم زکات بگیران زیادند از طرف بعضی مدرسین حوزه علمیه موضوع بحث اصلی که انتخاب بود تگن برای مروچی مسئله اهمیت زکات است و اشاره به همشی که واقعا زکات بهترین مصرف مروشین روچا بجای واقعا عده افراد مستمند ها هم راضی کنگ ما، ولی خود بعضی مغازه داران گاهی گوشن گوشی مولوی با نزانشان چونی نه، بعضی ما خبر دارین که سور و طلا و در و گلوبند شایی وقتا رجب ماهش درکنه ایرکنه به عنوان گدا دکان به دکان گردن بجا اشی که زکات چین جا هم مصرف ببی که معلوم نه کجا سر بوته، بهترین مصرفی در جایی که هم فقراء در راه خدا یعنی طلاب علم وقتش وقف برای کسب علم دین و شب روز در مطالعه و بحث و نگاه دین و قرآن گا مصروفند، فقراء الذين احصروا في سبيل الله قرآن فرمان تکشان محصورا در راه خدا بهترین مصرفی اشارند که هم خدمت به علم خدمت به جامعه هم زکات و صدقه و اشان پرداخت بند. این موضوع زندگی بود انشاءالله آینده بیان بیده، همین اشاره کافیه با توجه به ایشی که وقت زیاد صرف بوده و عرض معذرت از محضر عزیزان و انشاءالله چون فصل زمستانی سعی بر همیشه این که زودتر نماز برگزار بی، چون ما نماز ظهر 12 ربوانی هنوزم من گوشم 12 بی ولی مقتدی گوشم ما نرسیم، مهرحال انشاءالله که آینده این مطالب بیان کنگ و موضوع چنده جمعوری برای مسجد هم حکه بعدا انشاءالله توسط یکی از حضرات علماء اعلام بی بعد از سنتا حالا اذان اول دیگه بی و سنت وانی بعد از سنتان این کمک برای مسجد جمعوری بی که نوبت انتیمه رو چگین جمعه یا و من در این لحظات شما را به خدای سپارم و خداوند متعال ما را شما را جز بندگان صالح و مقبول درگاه بعد قرار بدن. تعدادی از عزیزان تقاضای دعا کته، بیمارانی هستند، برادر حاجی عبدالله دهواری مریض هنوز شفای نسبی حاصل کته و نیازمند دعای شما هستند و مخصوصا برادر محترم حاجی داد کریم شکل زهی در بیمارستان به سر با یک نوع سکته مغزی مبتلا بوده و وضعی